было ўжо на нашай зямлі. Слова ізноў з пачуццём не супала. Рукі ўскінуты, змоўкнула зала. Гукі ў душу тваю ціха ўвайшлі, нібыта кветак асенніх святло. Даўняя музыка, муза старая, смешны, наіўны спамін дагарае пра парыванні, якіх не было. Вецер раслужаны плёс разгайдаў і разагнаў аблачынкі ўрэшце. Сонечны погляд і чысты грэшны лёгка намёкі твае разгадаў. Даўняя музыка прысак у свой, толькі адкінеш за зімак свой ранні і перахопіць нестерпна дыханне ад незабытых несказаных слоў. Што калі так павялося здаўна, не супадаюць пачуццямі словы. Рукі ўскінуты, сціхлі размовы. Старая струна.